कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की, कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की, अब हमसे सजना।